losy, ekspres losy, wygrywania, nigdy dosy. Graj w nowe ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 9 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwają wybory do Europarlamentu, na razie bez zakłóceń. W Czechach zatrzymano poszukiwanego za planowanie ataku na infrastrukturę. Krzesło w krzesło z orkiestrą. Sinfonia Warszawia zaprasza na eksperymentalny koncert. Nie było żadnych zakłóceń w lokalach, gdzie odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Odnotowano natomiast 13 wykroczeń, powiedział podczas konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Głosowanie trwa od 7 rano, lokale wyborcze będą otwarte do 21. Dziś okazało się, że głosu nie mogła oddać część wyborców, którzy 5 lat temu głosowali za granicą. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak wyjaśnia, że tacy wyborcy, jeśli dopisali się do list za granicą w 2019 roku, muszą być z nich wykreśleni, żeby teraz zagłosować w Polsce. Wyborcy, którzy w latach poprzednich dopisali się do spisów wyborców w innym kraju, zgłosili się teraz, aby zagłosować. Okazało się, że ich w tych spisach nie ma. To są takie wybory, w których obywatele polscy mogą głosować również w innych państwach członkowskich. W związku z tym, jeśli oni w poprzednich latach dopisali się do spisu w innym kraju, to tam w tym spisie nadal są i dopóki nie podjęli działań w celu wykreślenia z tamtego spisu i dopisania się do naszego, to niestety figurują w tamtych państwach członkowskich, o czym dowiadywali się dopiero w Obwodowej Komisji Wyborczej. Głosowanie potrwa do 21. Do tego czasu trwa też cisza wyborcza w Polsce. Jednak dopiero po 23. Obwodowe Komisje Wyborcze będą mogły publikować wyniki wyborów w danym lokalu. Szef PKW Sylwester Marciniak mówił, że o tej godzinie zakończy się głosowanie na ostatnich obszarach Unii Europejskiej. Przepisy Unii Europejskiej przewidują, że można ogłaszać oficjalne wyniki po zakończeniu głosowania w tym kraju, który kończy najpóźniej. Oficjalne można dopiero wywiesić o godzinie 23. Wspominałem o głosowaniu obywateli polskich za granicą, chociażby w Stanach Zjednoczonych głosowanie już się zakończyło, ale też będzie mógł być wywieszony protokół z wynikami dopiero o 23 czasu krajowego. Do 23 mogą jeszcze głosować mieszkańcy Włoch, Irlandii i niektórych terytoriów zamorskich Francji. Czeska policja zatrzymała mężczyznę poszukiwanego od piątku w związku z możliwym atakiem na infrastrukturę. W ramach poszukiwań minionej nocy wprowadzono w Pradze zaostrzone środki bezpieczeństwa. Zatrzymany jest obcokrajowcem, pochodzi z Ameryki Południowej. Policja informowała wcześniej, że może być niebezpieczny. Śledczym z praskiego Wydziału do Spraw Terroryzmu udało się ustalić jego miejsce pobytu i zatrzymać go między innymi dzięki pomocy społeczeństwa. Minister Spraw Wewnętrznych Witra Kuszan przekazał, że środki bezpieczeństwa zaostrzone w związku z możliwym atakiem na infrastrukturę nadal obowiązują. Jednocześnie zapewnił, że nie ma bezpośredniego zagrożenia. Jutro zbierze się Rada Bezpieczeństwa Państwa. Po jej posiedzeniu policja ma przekazać więcej informacji o sprawie. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Stany Zjednoczone przekazały Izraelowi informacje wywiadowcze na temat przetrzymywanych przez Hamas zakładników przed największą od początku wojny w Strefie Gazy akcją ratunkową. Poinformował o tym dziennik New York Times. W efekcie sobotniej akcji uwolniono 4 więźniów, kobietę i 3 mężczyzn porwanych 7 października z koncertu organizowanego w pobliżu Strefy Gazy. Chociaż Izrael dysponuje własnymi danymi wywiadowczymi, to Stany Zjednoczone i Wielka Brytania były w stanie zapewnić informacje wywiadowcze z powietrza i cyberprzestrzeni, których Izrael nie jest w stanie zebrać samodzielnie, powiedział New York Times izraelski urzędnik. Zaznaczył jednak, że ani zespoły amerykańskie, ani brytyjskie nie były zaangażowane w ratowanie zakładników. Publiczność będzie mogła usiąść wśród orkiestry krzesło w krzesło. Taki nietypowy koncert odbędzie się dziś o 18:00 na zakończenie 24. festiwalu Sinfonia Warszawia swojemu miastu. Ten swego rodzaju muzyczny eksperyment odbędzie się w pawilonie koncertowym w siedzibie orkiestry na warszawskim Grochowie, mówi dyrektor zespołu Janusz Marynowski. Po prostu wszyscy jesteśmy razem, wszyscy jesteśmy najbliżej muzyki, jak się tylko da. Niektórzy z Państwa usiądą przed trąbką, inni usiądą przed obojem, trzeci usiądą w środku grupy, pierwszy skrzypiec. Między muzykami, w pulpicie będzie siedział jeden muzyk, jedna osoba z publiczności. Więc bliżej się nie da, zapewniam Państwa. Nietypowa formuła koncertu, trzy krótsze części i dwie dłuższe przerwy umożliwi uczestnikom zmianę miejsca i perspektywy słuchania. A zabrzmią utwory m.in. Beli Bartoka, Benjamina Britena i Sergeja Prokofiewa. Artystycznie nad całością czuwać będzie brytyjski dyrygent Joles Gale, doświadczony w tego rodzaju nowatorskich projektach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś prawie w całym kraju słonecznie, ale na zachodzie i nad morzem możliwy przelotny deszcz, a na Podkarpaciu także burze. Jest ciepło od 20 do 25 stopni, chłodniej tylko na północy od 15 do 19. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I go! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Pralka Beko Steam Cure Slim. Pranie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1534. Teraz za 1399 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Renault. Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce czwarty rok z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy. Od 3,3 do 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesu.renault.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pierwszy gwizdek tuż, tuż. A to ostatni dzwonek na promocję do minus 40% na Allegro Days. Tylko do niedzieli kufle do piwa Krosno 6 sztuk za 29,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 39,99. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Księstwo ptaków. Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, audycja Księstwo Ptaków. Nazywam się Stanisław Ubieński, jestem pisarzem, edukatorem przyrodniczym i prezesem zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Ostatnio doczekałem się trójkowego adresu mailowego, więc zapraszam Państwa do kontaktu. Jeżeli macie Państwo pomysły na tematy albo na gości, to proszę o sygnał. Adres brzmi stanislaw.lubienski@polskieradio.pl. Zachęcam też do podróży w przeszłość i wysłuchania czterech odcinków Księstwa Ptaków, które są dostępne na stronie Trójki w zakładce audycji i na podcastach. Jak już zapowiadałem, chciałbym mówić w Księstwie Ptaków o kwestiach naukowych, czasem o sprawach ocierających się o politykę, czasem o sprawach aktywistycznych, ale także o tym, jak różnie może się przejawiać przyrodnicza pasja. Dzisiaj zaprosiłem do audycji Witolda Muchowskiego, warszawskiego ptasiarza, znanego z prowadzenia wycieczek dla jednej z firm zajmujących się turystyką przyrodniczą, ale także autora bloga nazwyptaków.pl. Na tym blogu w zakładce o blogu czytamy: echa najdawniejszych spostrzeżeń o ptakach zaklęte są w ich nazwach, często dziś już nieczytelnych, a ich odgadywanie jest odkrywaniem na nowo związków łączących człowieka z przyrodą. Witold interesuje się nazwami ptaków i pisze też na ten temat do pisma Ptaki Polski. Cześć. Jesteś z wykształcenia fizykiem. Skąd u ciebie pociąg do takich kwestii lingwistycznych, językoznawczych? No w tym kontekście to myślę, że obroniłbym taką tezę, że etymologia, podobnie do gramatyki i kilku innych dziedzin języka, jest dziedziną dosyć ścisłą. Nawet jeżeli w przypadku pochodzenia nazw ptaków możemy mieć tam dużo wątpliwości, może być dużo niejasności, ale można tutaj taki aparat ścisły zastosować. Także myślę, że to się wpisuje w moje takie ścisłe zainteresowania. Ja kiedyś zostałem określony przez jednego z wykładowców na fizyce mianem fizyka humanisty i muszę powiedzieć, że sam bym tak o sobie nie powiedział, ale bardzo mi się to określenie spodobało. Także myślę, że również z tym zainteresowaniem ptakami łączę takie względy humanistyczne i ścisłe. Przy czym, tak jak mówię, broniłbym takiej tezy, że to jest dziedzina dosyć ścisła. Nazwy ptaków, etymologia zarówno polskich nazw ptaków, czy łacińskich. Będąc zawsze bardzo słaby z przedmiotów ścisłych, też tak kojarzę językoznawstwo, jestem z wykształcenia filologiem i bardzo nie lubiłem zajęć o fonetyce, nic z nich, muszę powiedzieć, nie rozumiałem. Trochę rzeczywiście czułem się, jakbym się uczył fizyki w jakiś sposób. Także rzeczywiście rozumiem, o czym mówisz. A powiedz, skąd to się wzięło? Czy to było tak, że zawsze miałeś takie ciągoty lingwistyczne, czy na przykład przeczytałeś kiedyś nazwę Dziwonia i pomyślałeś, co to za dziwna nazwa i skąd ona pochodzi? Nie jestem w stanie dzisiaj tak z pewnością odpowiedzieć, skąd to zainteresowanie pochodzeniem nazw ptaków. Było kilka takich bodźców. Zresztą podobnie jak zainteresowanie samymi ptakami, to też gdzieś tam ginie w moim dzieciństwie wczesnym, w wieku 10, 11, 12 lat, kiedy zacząłem się ptakami interesować. Nie było to inspirowane zainteresowaniami nikogo z rodziny, ani też z jakiegoś bliskiego otoczenia, także gdzieś tam sam się tymi ptakami zainteresowałem. I podobnie, już tak będąc dojrzałym obserwatorem ptaków, zacząłem się interesować właśnie nazwami. Nie wykluczam, że jednym z takich bodźców było znalezienie książki o pochodzeniu nazw wybranych gatunków ptaków w języku angielskim. 100 Birds and How They Got Their Names. Książka, którą gorąco polecam. Bardzo lekko napisana i łącząca właśnie dwie dziedziny, które mnie interesowały. To znaczy jedna to jest ptaki, no to jest, określam siebie, identyfikuję się wręcz jako obserwator, miłośnik ptaków. Natomiast względy takie językowe, takie też czasami nieco abstrakcyjne, jak gramatyka, zawsze mnie w języku pociągały. Zawsze też z racji zainteresowań matematycznych ta gramatyka dobrze mi szła. Nieco trudniej niż jakaś taka bardziej nieokreślona na przykład część z języka polskiego. Więc na przykład z pisaniem to bywało u mnie różnie, szczególnie dawniej. Także myślę, że połączyłem tutaj różne swoje pasje w tym zainteresowaniu nazwami ptaków. Także niekoniecznie zainteresowanie pochodzeniem jakiejś konkretnej nazwy. To dopiero przyszło z czasem, w miarę dociekań już takich bardziej systematycznych nad pochodzeniem różnych nazw. Jak powstały w ogóle nazwy ptaków? Nie myślę tutaj o jakichś nazwach pradawnych, o tym jeszcze pewnie porozmawiamy, ale kiedy mówię o nazwach ptaków, mam na myśli nazwy naukowe na przykład. Od czasu, kiedy zaczęto ornitologię traktować jako naukę, jaka tutaj za tym stoi historia? Nazwy, które nazywamy nazwami naukowymi, to są nazwy łacińskie. I to są nazwy, które liczą sobie co najmniej kilkaset lat, bo przez wieki, powiedziałbym, że gdzieś do XIX wieku językiem nauk przyrodniczych była łacina. Wielkie dzieła opisujące przyrodę, opisujące układ słoneczny, zwierzęta, przyrodę również nieożywioną, były pisane po łacinie. I to w każdym kraju, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Polsce również De Revolutionibus Orbium Celestium Kopernika było napisane po łacinie. I to trwało do przełomu XVIII-XIX wieku. I również ptaki były opisywane po łacinie. Ptaki nie miały takich jasno określonych nazw, powiedzmy do połowy XVIII wieku, kiedy uporządkował to Karol Linneusz, szwedzki przyrodnik, ale on nie stworzył tego od zera. To znaczy nazwy łacińskie funkcjonowały wcześniej, często w formie takiej wielowyrazowej albo opisowej i on zaproponował, żeby zrezygnować z takiej treści opisowej, że nazwa nie musi ptaka opisywać ze wszystkimi jego szczegółami, tylko ma być jakby taką identyfikującą ptaka etykietą, identyfikującą gatunek etykietą, tak jak nasz PESEL, prawda? W PESEL-u jest zakodowana nazwa, jest zakodowana data urodzenia, ale w sumie ona nie musi zawierać dodatkowych informacji. Ona nas ma po prostu jednoznacznie określać, tak? Jeden człowiek ma jeden PESEL i każdy PESEL określa człowieka jednoznacznie. I tak ma być, taka jest reguła dotycząca nazewnictwa zwierząt czy roślin, że nazwa ma określać jednoznacznie. No i genezą tych nazw to jest dzieło Systema Natura z 1758 roku Linneusza. No przy czym po tym roku no to wiele zmian nastąpiło, ale stąd się to bierze. Czyli te nazwy, przypomnijmy, składają się z dwóch członów. Mówi się o nich, że są binominalne, prawda? Tak, binomialne nazwy, człon rodzajowy, czyli rzeczownik i dookreślający go epitet, który najczęściej jest przymiotnikiem. I te dwuwyrazowe nazwy spełniają reguły języka łacińskiego, czyli w szczególności ten przymiotnik powinien mieć rodzaj uzgodniony z rzeczownikiem, ale pochodzenie tych nazw łacińskich może być bardzo różne. To znaczy tam są nazwy greckie, tam są słowa z języka niemieckiego, z języków skandynawskich, nawet jest nazwa polska. Jedna, Remis Pendulinus, czyli nasz remis, zainspirował nazwę łacińską dzięki polskiemu przyrodnikowi. Także nawet mamy swój tam udział taki językowy w tych nazwach, no, które są nazwami łacińskimi, ale tak jak mówię, to są zlatynizowane nazwy pochodzące z różnych języków. No właśnie, bo mówimy o tej binominalności i rzeczywiście remis jest jedyną nazwą polską rodzajową, bo nazw już gatunkowych jest trochę więcej, prawda? Są te nazwy, które, czyli te drugie człony pochodzą od nazwisk różnych polskich odkrywców, którzy gdzieś podróżowali po świecie i tam niestety te ptaszki najczęściej ukatrupiali, a potem one były opisywane, więc Taczanowski, Godlewski, tak, i tak dalej. Jankowski. A proszę powiedz, jeszcze tak mnie korci, informacja, mówiłeś, że wcześniej były też nazwy naukowe przed Linneuszem. To jak to w ogóle brzmiało, bo siłą rzeczy znamy tylko te linneuszowskie. To były nazwy opisowe. Taka nazwa, która mi się teraz przypomina, ale to w wersji polskiej jestem w stanie to odtworzyć. Czarny drost o pomarańczowym dziobie. Mhm. To jest opis kosa. I takie nazwy opisowe właśnie, 6-, 10-, nieraz 15-wyrazowe, funkcjonowały właśnie jako nazwy naukowe w XVIII, XVII, nawet jeszcze XVI wieku. I po prostu bardzo często Linneusz inspirował się tymi nazwami i wybierał po prostu dwa człony. Tak? No był w przypadku kosa drost turdus, tak? I dobierał do tego jakiś przymiotnik czy jakieś dookreślenie, tak żeby ograniczyć się w nazwie gatunku do dwóch wyrazów. Ja rezygnował tym samym z opisu, który jest, można powiedzieć, żeby coś nazywać, no to jest nadmiarowe, tak? My nawet z tego, co ja się orientuję, w polskich przepisach jest powiedziane, że można mieć drugie imię, ale nie można już mieć trzeciego imienia, tak? Identyfikuje nas również PESEL, no i nie możemy jakby tych danych identyfikacyjnych jakoś za bardzo poszerzać, tak? Oczywiście każdy może swoją nawet autobiografię napisać na bardzo wiele słów, ale etykietkę taką z imieniem i nazwiskiem powinniśmy mieć jakąś jedną, krótką. Skąd czerpiesz informacje na temat pochodzenia nazw? Źródeł jest bardzo wiele. Jeżeli chodzi o poszukiwania dotyczące pochodzenia nazw łacińskich, to posługuję się literaturą w języku angielskim, bo w Wielkiej Brytanii jest bardzo rozbudowana kultura zainteresowania ptakami i również zainteresowanie nazwami. Jest też w miarę szerokie, także jest na ten temat literatura. Jest co najmniej kilkanaście książek w języku angielskim zostało wydanych o pochodzeniu naukowych nazw ptaków. Także ja nie studiowałem łaciny i nie jestem kompetentny, żeby studiować na przykład jakieś stare słowniki etymologiczne łaciny, ale nie ma takiej konieczności, bo ktoś to już opracował, więc z tego korzystam. Jeśli zaś chodzi o pochodzenie polskich nazw ptaków, to posługuję się kilkoma wydanymi w sumie w historii słownikami etymologicznymi języka polskiego, które oczywiście nie wyczerpują tematów, choć takim ułatwieniem swoistym jest to, że wydaje mi się, że niektórzy polscy etymolodzy mieli jakąś tam słabość do zwierząt i do ptaków i tych haseł opisujących zwierzęta jest proporcjonalnie więcej. Nieraz nawet jakiejś nazwy ptaka nie ma w takim słowniku języka polskiego, ale gdzieś tam w słowniku etymologicznym etymologa, który interesował się ptakami, te hasła się pojawiają. Są też nazwy relatywnie młode, które są dosyć przejrzyste etymologicznie, czyli, no nie wiem, nazwa dzwoniec przykładowo nie nastręcza jakichś specjalnych trudności w określeniu jej pochodzenia, co nie zmienia faktu, że one też czasami mogą być ciekawe, bo one też mogą być młodsze, mogą być starsze, ale główne źródło to słowniki etymologiczne, no i literatura właśnie o nazwach ptaków, głównie w języku angielskim. Czyli na szczycie wieży słowników, którą masz na biurku, rozumiem, że jest Brickner na przykład. Tak, to jest jeden ze słowników, bardzo, bardzo wartościowy, bardzo cenny. Żeby zilustrować, jak wciągającym zagadnieniem jest etymologia, to mogę powiedzieć, że ja korzystam jeszcze z dwóch słowników, których autorzy nie zdążyli dokończyć. I takim bardzo dobrym przykładem świetnie opracowanych haseł jest Franciszek Sławski, który zaczął pisać słownik etymologiczny języka polskiego, wydał pierwszy tom od litery A do J, po czym kolejne cztery poświęcił literze K i dzieła już nie dokończył, bo po prostu wypłynął na takie oceany różnych interpretacji i niejednoznaczności, że bardzo te hasła się rozbudowywały w treści, no i nie był w stanie już tego dokończyć. I ten los niestety podzielił również słownik etymologiczny języka polskiego Andrzeja Bańkowskiego, który również, no on dobrnął na szczęście do litery R bodajże, ale też na przykład na literę S następną jest bardzo wiele nazw ptaków i tego już w słowniku nie mogę sprawdzić, dlatego że ta litera nie została przez niego opracowana, bo też ugrzązł gdzieś na jakimś tam etapie tego drążenia etymologii różnych słów. Dobrze, to teraz posłuchamy piosenki Inis Sogoma zespołu Dinosaur Feather. Inis Ogoma to jedno z pozdrowień porannych w języku Bambara, w jednym z urzędowych języków Mali. I w tle usłyszymy nieokreślone ptaki. Thank you.

czy z francuskiego, bo to jest naturalny w ogóle kierunek przepływu jakichś tam inspiracji kulturowych, ale mamy na przykład nazwy pochodzące z języka jakuckiego, jak Birginiak czy Turkan, takie gatunki kaczek budzące dużo emocji wśród obserwatorów ptaków, rzadkie w Polsce, których nazwy do Polski napłynęły najprawdopodobniej wraz z zesłańcami i z taką właśnie z językiem z Syberii pochodzącym. To rzeczywiście ciekawe, jakby się dało wytropić, jakie były koleje, które przyniosły do naszego języka nazwę Turkan na przykład. To też mi brzmi jakoś dźwiękonaśladowczo, może się mylę, tak, ale... jak się odtworzy dźwięk Turkana, to ta nazwa staje się jasna. On bardzo podobnie do Turkawki się odzywa. Natomiast właśnie jeśli chodzi o te kategorie, to o ile Turkawka jest oryginalnie, można powiedzieć, nazwą dźwiękonaśladowczą, jest polską nazwą, nadaną od głosu tego ptaka, o tyle nazwę Turkan zapożyczyliśmy, można powiedzieć, bez tej etymologii. To znaczy, chodzi mi o to, że po prostu wzięliśmy nazwę Turkan niezależnie od tego, co ona by znaczyła, tak? No ale tak się składa, że jej etymologią w języku jakuckim jest to nazwa dźwiękonaśladowcza. A czy na przykład nazwy, które współcześnie występują po polsku, pochodzą od nazwy łacińskiej? Bernikla, na przykład Branta Bernikla, to jest nazwa Bernikli Obrożnej i mamy w języku polskim Bernikla, ale nie jestem pewny, bo być może ta nazwa łacińska pochodzi od... Podchodzi od jakiegoś staronordyckiego i polska również, tak? Jasne. Więc nieraz ten przepływ tych zapożyczeń może być taki nieoczywisty, tak? Ale myślę, że moglibyśmy przyjąć, że Bernikla jest zapożyczeniem z łaciny. Kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy, to wpadł mi w rękę słownik esperancki i pomyślałem, że będzie śmiesznie zobaczyć, jak te ptaki się nazywają w esperanto. Ale zawiodłem się, bo one oczywiście są wywiedzione z łaciny głównie, więc nie było tam jakichś wielkich zaskoczeń. Nie były to nazwy ciekawe, po prostu były to nazwy łacińskie odmienione na sposób esperancki. Nic tego ciekawego nie wyniknęło. A czym się różnią tak strukturalnie te nazwy polskie od nazw zagranicznych, na przykład niemieckich czy angielskich? Jak się je tworzy? Jeżeli te nasze są dźwiękonaśladowcze, opisujące zachowania albo odnoszące się do wyglądu, to czym się różnią te nazwy, że tak powiem, zagraniczne? Często. No taka nie mówię o nazwach słowiańskich. Chodzi charakterystyka mi o... porównawcza jest też ciekawa w kontekście już jakby samego przedmiotu, którymi są ptaki, bo są takie gatunki ptaków, które mają nazwy dźwiękonaśladowcze na przykład we wszystkich europejskich językach. I to dotyczy ptaków, których rzeczywiście takim najsilniejszym, najbardziej widocznym bodźcem jest ich głos. Ale są takie ptaki, które w każdym języku mają inne pochodzenie. Takim ciekawym przykładem może być trznadel, którego polska nazwa jest nazwą dźwiękonaśladowczą. Angielska yellowhammer jest nazwą pochodzącą od barwy upierzenia. Yellow amber, czyli taki jakby żółto-bursztynowy. A na przykład rosyjska nazwa owsianka pochodzi od pokarmu. Czyli mamy jeden gatunek ptaka, którego nazwy pochodzą od różnych zupełnie obserwacji i różnych bodźców. Ale mamy takie nazwy, które mają takie samo pochodzenie we wszystkich językach. Na przykład ptaki krukowate w większości języków mają nazwy dźwiękonaśladowcze. Tak? Bo to je jakoś tam wyróżnia na przykład spośród różnych czarnych gawronów, kruków czy wron, które również na przykład na zachodzie Europy są całe czarne, czy kawek, tak? Wyróżnia je głos, dlatego to one mają nazwy dźwiękonaśladowcze, czy w języku angielskim, czy w języku polskim. Więc jest jakiś taki wspólny bodziec. No to taka jest różnica strukturalna, ale jest też tak jak generalnie w językach europejskich jest jakaś taka wspólnota praindoeuropejska, więc jest bardzo wiele też wspólnych bodźców i w ogóle wspólnych etymologii też. Kiedy czytam nazwy niemieckie czy angielskie, że te nazwy często mówią bardzo wprost o tym, jaki jest ptak. I takim koronnym przykładem, którego często używam, jest ptak, który po polsku nazywa się pierwiosnek. Spodziewałem się, spodziewałeś że przydarzy się. Ten przykład. Tak, po niemiecku on się nazywa dźwięko naśladowczo po prostu zirp-zarp. I zastanawiam się na przykład, skąd ten pierwiastek, zupełnie nazwa, wydawałoby się bez sensu trochę, no bo nie jest wcale pierwszy na wiosnę. No kojarzy się z wiosną, ale jak masa innych ptaków. Tak, no to jest nazwa, która jest swojego rodzaju metaforą. Ja nie jestem w stanie teraz przytoczyć źródła, ale kojarzę, że finalna postać tej nazwy, czyli w tej formie, którą mamy ją dzisiaj, pierwiosnek, to zawdzięczamy ją Mickiewiczowi, który nadał jej taki rodzaj, że wcześniej to była pierwiosnka, co było zgodne z nazwą świstunka. Świstunka, pierwiosnka. Tak, akurat w ogóle bardzo wiele małych ptaków ma nazwy żeńskie. To też jest taka ciekawa językowa obserwacja. I pierwiosnek jest gatunkiem świstunki. I kiedyś ta nazwa funkcjonowała właśnie w wersji takiej żeńskiej, pierwiosnka, a Mickiewicz, który gdzieś tam potrzebował rymu, przemianował to na pierwiosnek. Akurat u niego chodziło o kwiat, ale jest to w tym momencie uzgodnione, bo i pierwiosnek kwiat, i pierwiosnek ptak ma nazwę męskiego rodzaju. Natomiast skąd samo takie spostrzeżenie? No, faktem jest, że z tej grupy ptaków pierwiosnki przylatują najwcześniej. Wcześniej przed świstunkami, przed piecuszkami. Ale czy tak jest rzeczywiście pochodzenie tej nazwy? No to trudno powiedzieć. Teraz będzie piosenka Summer Thief zespołu Wilco z ptasimi głosami we wstępie. Niestety pochodzącymi z Ameryki, więc nie jestem w stanie powiedzieć, co to za ptaki. Like a cloud, his fingers explode on the top of a ribbon. The shadow grows. His heart's in a bowl behind the bank. And every evening when he gets home to make his supper and eat it alone. Black shirt cries when shoes get cold. It's just a dream he keeps having, and it doesn't seem to mean anything, and it doesn't seem to mean anything. One summer of suicide, another autumn to travel the skies. He hits news twice before he dies. And every evening when he gets home to make his supper and eat it alone, his black shirt cries while his shoes get cold. It's just a dream he keeps having, and it doesn't seem to mean anything. It's just a dream he keeps having. Kitchen in your chair. Sometimes he forgets that you're even there. It's just a dream he keeps having, and it doesn't seem to mean anything. Księstwo ptaków. Wracamy po przerwie. Moim gościem jest Witek Muchowski, autor bloga nazwy ptaków.pl. Zastanawiam się, czy wchodzisz głęboko w technikalia tych nazw, czy dociekasz tych właśnie językoznawczych procesów, które tam zachodzą. Ja muszę powiedzieć, że kiedy próbowałem poczytać o tym, co się dzieje z językiem, jak te nazwy z jakichś archaicznych rdzeni przekształcają się w nazwy już zrozumiałe, to głowa mnie rozbolała, bo znowu wróciły czasy studiów i czytałem o palatalizacjach, faryngalizacjach przedniojęzykowych, nosowych, podniebiennych i tak dalej. I zastanawiam się, czy ten aspekt również cię interesuje i kiedy na przykład zastanawiasz się, skąd bierze się nazwa Trznadel,

archaizmem z punktu widzenia oczywiście porównywania nazw w słownikach, w atlasach z różnych lat jest też sieweczka, która była nazywana dżdżownikiem. To jakaś tortura dla kogoś z innego kraju, kto uczy się polskiego, wydaje mi się. Czy to pochodziło od, rozumiem, dżdżu, że... Od dżdżu, tak. To jest jeden z przykładów kalki z łaciny, ponieważ łacińska nazwa siewki, pluvialis, pochodzi od pluvium, deszcz. Te ptaki były z różnych powodów, tam jakichś obserwacji też kojarzone z deszczem. I kiedy powstawało polskie nazewnictwo ptaków, no to bardzo często się inspirowano, tłumaczono po prostu. Kalka z łaciny oznacza, że przetłumaczono w jakiś sposób nazwę, tak? Można by go nazwać deszczowiec, tak? Ale że mieliśmy wtedy jeszcze inny rzeczownik określający deszcz, także nazwano sieweczki dżdżownikami i ta nazwa dosyć długo obowiązywała, bo jeszcze u Sokołowskiego, czyli po wojnie, spotykamy się właśnie z nazwą dżdżownik. Dżdżownik rzeczny, dżdżownik obrożny, dopiero później sieweczka. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej głośnej aferze, która miała miejsce jesienią w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, tam ja może krótko powiem, o co tam chodziło. Amerykańska organizacja zajmująca się jakby ochroną ptaków i też trzymająca te naukowe tematy w garści, zapowiedziała, że zostaną zmienione nazwy ptaków, które pochodzą od ludzi. Chodziło o te angielskie nazwy ptaków oczywiście, nienaukowe i jakby podłoże było takie, że te stare nazwy mają często takie kolonialne zabarwienie. Pochodziły najczęściej od różnych białych mężczyzn, którzy kiedyś te ptaki w jakiś sposób odkryli i to się utrwaliło i w jakiś sposób zacementowało, ale na fali różnych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, między innymi ruchu Black Lives Matter i głośnej sprawy George'a Floyda. Później była również historia czarnoskórego ornitologa w Central Parku, na którego wezwano policję, ponieważ jakaś kobieta poczuła się zagrożona, że jakiś właśnie mężczyzna chodzi tam po krzakach w jej bliskim sąsiedztwie. No i to rzeczywiście taki stworzył się rodzaj nacisku i niepokoju wokół tych kwestii, że rzeczywiście te nazwy niosą ze sobą jakieś takie wtórne znaczenie i w jakiś sposób wystawiają pomnik tym tak zwanym odkrywcom. Oczywiście to pytanie, gdzie tutaj jest to miejsce odkrywcy i czy oni rzeczywiście te ptaki odkryli. Na pewno rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej doskonale te ptaki znali wcześniej. Zastanawiam się, jaki jest twój stosunek do tej historii i czy w ogóle masz stosunek, bo oczywiście nie musisz go mieć. Tak, znaczy no... Na gruncie amerykańskim to wygląda trochę inaczej może niż na polskim, jeśli chodzi o uzasadnienie takich zmian, bo można powiedzieć, że dokonano takiej ilustracji. Można by było oczywiście się przyjrzeć życiorysom poszczególnych przyrodników i na przykład tylko z części tych nazw zrezygnować, a część zachować. Na pewno takie nazwy opisowe dotyczące związane z cechami ptaków, bo o tym też w ogóle mówimy, także ptaki mają określone głosy, kolor upierzenia, miejsce występowania, pokarm. Myślę, że mają dużą wartość takie nazwy. Nazwy opisowe, tak? No już w szczególności nie odnoszące się do jakichś osób o jakiejś wątpliwej reputacji, nawet jeżeli te osoby miały ogromny wkład w rozwój ornitologii. Także tak, ja to rozumiem. I tutaj dokonano, z tego co wiem, takiej całkowitej ilustracji, to znaczy nie przyglądano się po prostu życiorysom tych ornitologów, tylko nazwy odimienne po prostu mają zniknąć z nazewnictwa ptaków. Przy czym zaznaczam, że to dotyczy angielskich nazw w Stanach, czyli niekoniecznie w brytyjskiego nazewnictwa ptaków, które się częściowo odnosi do europejskich przyrodników. Tak. Na przykład Leach's Storm Petrel jest, z tego co wiem, czy Petrel, upamiętniający brytyjskiego ornitologa, tak, to wydaje mi się, że no jakby nie ma uzasadnienia, żeby zmieniać na przykład taką nazwę. Tak? Mm-hmm. Natomiast takiego procesu dokonano również w Polsce i jeszcze w latach 80. i 90. funkcjonowały nazwy odimienne. Mieliśmy na przykład Biegusa Teminka, upamiętniającego holenderskiego badacza ptaków, czy mieliśmy Biegusa Berda, czy mieliśmy Łabędzia Bewika. To są wszystko nazwy odimienne, upamiętniające europejskich, czy w dużej mierze brytyjskich przyrodników. I w tym kontekście, znaczy, trochę jest mi szkoda tych nazw, dlatego że uważam, że one były oryginalne, one się wyróżniały, one były też pretekstem do opowieści o znanych przyrodnikach. Ja byłem 2 dni temu na Powązkach, odwiedziłem grób Władysława Taczanowskiego. Myślę, że bardzo zapomnianego, wybitnego polskiego ornitologa. Mamy wiosnę, więc to minęło pół roku od 1 listopada. Jestem ciekaw, czy na 1 listopada ktoś tam lampkę zapala. Ja zapalałem lampkę razem z drużyną z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. A, no to bardzo, bardzo mnie to cieszy. W każdym razie to, co chciałem powiedzieć, że Taczanowski jest pochowany na Starych Powązkach, nie ma pomnika, natomiast jego nazwisko zostało utrwalone w nazwach ptaków, zarówno polskich, jak i naukowych. I myślę, że jest to pewną wartością, że właśnie też ta tkanka językowa łączy w sobie i historię, i naukę. Nazwy się zmieniają pod wpływem badań genetycznych w tej chwili głównie, ale jest też w nich zakodowana i utrwalona jakaś tkanka historyczna. Niemniej, jeżeli jest to uzasadnione, mnie by to też pewnie osobiście bolało, gdyby ktoś, nie wiem, kto miał związki z jakimiś systemami totalitarnymi na przykład i był utrwalony w nazwie ptaka, to pewnie też bym tej nazwy nie chciał używać. Także na gruncie amerykańskim to rozumiem. Tak. Niemniej zastanawiam się, czy jest to uzasadnione, żeby całkowicie się tych nazwisk z nazw pozbywać. Tak, bo rzeczywiście podłoże było takie, że mówiono dużo o tym, że należy usunąć tych wszystkich z nazw ptasich, tych wszystkich ludzi, którzy słynęli ze swojego rasizmu albo z jakichś rzeczy, które kiedyś były akceptowane, a teraz zupełnie nie są akceptowane. No ale w gruncie rzeczy ta zmiana miała na celu w ogóle usunięcie tych nazwisk bez względu na zasługi, czy też ich brak, czy właśnie niechlubne plamy na życiorysie. W jaki sposób wydaje mi się, że to jest sprawiedliwe, żeby wszystkich zrównać i po prostu zostawić ptakom co ptasie i opisywać raczej ich wygląd i ich cechy, a nie to, kto przypadkiem pierwszy raz przez lunetę gdzieś się w gąszczu tam wypatrzył. No w polskim nazewnictwie jednak zastosowano pewien wyjątek. My tego nie widzimy w nazwach ptaków, które obserwujemy w Polsce czy za oknem, dlatego że te nazwiska zostały przy nazwach odnoszących się do polskich ornitologów. Czyli tak jak nie ma już Biegusa Teminka czy Łabędzia Bewika, ale nadal jest Perkos Taczanowskiego czy Drost Taczanowskiego i jeszcze kilka innych, albo nawet kilkanaście nazw ptaków południowoamerykańskich czy dalekoazjatyckich. Także te nazwy odnoszące się do nazwisk polskich badaczy i ornitologów w wielu przypadkach zostały i takie kryterium właśnie przyjęto, że Taczanowski, Jankowski, Kalinowski bodajże, że oni zostają. Także w Polsce to nie poszło tak daleko w tych zmianach. No, wydaje mi się, że ja podtrzymuję takie swoje zdanie, że obecność tych nazwisk jest ciekawa. Nazwy się będą tak czy inaczej zmieniały, bo nazwy się zmieniają i ten proces też w jakiś sposób idzie po prostu ze zmianami języka. Ze zmianami języka i ze zmianami też systematyki, bo jasne, się dowiadujemy. No ciągle się czegoś dowiadujemy. Dowiadujemy się na przykład, że muchołówka żałobna nie jest muchołówką. No właśnie. To stwarza problemy językowe też pewnie. Moim gościem był dzisiaj Witold Muchowski, autor bloga nazweptaków.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, pozwolę sobie zacząć od wątku religijnego. Wielkimi krokami zbliża się 15 czerwca, czyli imieniny Wita. Święty Wit nie wyrzekł się wiary, chociaż rzucono go lwom na pożarcie. Podobno uczynił znak krzyża, a tak zwane bestie legły u jego stóp. Nie wdając się w drastyczne szczegóły, święty Wit nie przeżył kolejnych tortur. Dziś jest patronem aktorów, tancerzy, a także